zoriontsutik irten da sena zoriontsua. Ta auto zoriontsuan badoa, tan postu zoriontsura. Eskola zoriontsuan utzi du alaba zoriontsua. Kantu zoriontsuekin biztu da egun zoriontsua. Jende perfektua, mundu perfektuaren atari perfektua. Lakide perfektuen, la rosal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua. Perfectuena izanen da, izanen da.